tocam agora as melhores músicas em inglês. אתם מאזינים ל-Alien Project בשידור חי מחוות היען אלה. שידור חי. רדיו בי 99 FM. נכנס. רן. We'll be right back. Lake and Sundance. Please show some respect to DJ Arineker and Roger Rum.

Galat. Time again, Sadman. 69 FM בשידור חי מחוות היעלים באילת. extremely odd things about this mission. I'm sure you'll agree there's some truth in what I said. Roger, man. Ken Sandman. cuando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Now I'm warning you, it's going to be a wild ride. Don't panic, no matter what happens. All right, I'll see you back here in another time. צוות שידורי החוץ של רדיו ביו 99M בחוות היין באלת. רוני בורלה ואלעד בן שושן באולפן. אודי חכים. תודה מיוחדת לרדיו קול הים האדום. No problem with female authority. בוקר טוב!